Ey kavmim! Buna karşılık olarak sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri tart edecek değilim. Çünkü onlar Rableriyle mülaki olacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum.